یک شاخ گل، برنامه شماره 96. و دل سودا زده سرمست الستی، برگشته ز میخانه دو آشفته مستی، با عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست، با عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست، چون نیست شدیم از همه با عشق تو هستی. دلی یا دلبری، دلی یا دلبری، یا جان و یا جانان نمیدانم، همه هستی توی، فی الجمله این و آن نمیدانم. به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمیبینم، به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمیدانم.

کس نگردن واقف به اسرار ما زن که همچون گنج در ویرانه این شمس تبریزی شمس تبریزی چه دانی سر جان تبریزی چه دانی سرش بسته فتراک آن جانانه Thank you. بده پیمانه ای، ساقی بده پیمانه ای، زان می که بی خویشم کند. ساقی بده پیمانه ای، زان می که بی خویشم کند. بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند. زان می که در شبهای غم بارد فروغ صبحدم، زان می که در شبهای غم بارد فروغ صبحدم، غافل کند از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کند. فیضی که میخواهی دهد، با مسکنت شاهی دهد، سلطان درویشم کند. سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا، و از من رها سازد مرا، بیگانه با خویشم کند. Thank you. دهی سودای هستی از رهی، یغما کند اندیشه را دور از بداندیشم کند. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 96 بود که با همکاری آقایان گلپایگانی، پرویز یاحقی و شریف تنظیم یافته.